Роздум ля помніка Леніну. Ён толькі між людзей меў шчасця і дыхаў поўнымі грудзьмі. Хто мог яго так абакрасці, высока ўзняўшы над людзьмі? Асілка, волата такога, ніколі смерці не ўзяць. Дык хто пасмеў яго, жывога, у граніце, бронзе пахаваць?